nerwowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 26 czerwca, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bezrobocie w maju 5-procentowe, nieco niższe niż miesiąc wcześniej. 5 krajów, w tym Polska, chce wydłużenia zakazu importu m.in. pszenicy z Ukrainy. Kolejna ukraińska wieś wyzwolona z rąk Rosjan to Riwnopil. Polska i Czechy krajami z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według danych GUS-u bezrobocie w maju wyniosło 5,1%, o 0,1 mniej niż w kwietniu. Rzecznik rządu mówił, że niskie bezrobocie oznacza, iż tarcze finansowe wprowadzone przez polski rząd przyniosły dobry efekt. To, co było zmorą przez wiele lat, dzisiaj na szczęście już za nami. Również te czasy kryzysowe związane z COVID-em, z wojną, na szczęście nie wpłynęły negatywnie na stopę bezrobocia w Polsce. Polskie firmy, polscy pracownicy bardzo dobrze sobie radzą w tym obszarze. Piotr Miller powiedział, że Polska, jeśli chodzi o bezrobocie, bardzo dobrze wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej. Rzecznik przywoływał dane Eurostatu. 2,7%, co plasuje nas na najniższym, właśnie na najlepszym miejscu, ale z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej. Razem z Czechami pod tym kątem jesteśmy liderami. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w maju wyniosła nieco ponad 802 tysiące. Miesiąc wcześniej prawie 823 tysiące. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polska chce, by zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika został przedłużony do końca roku. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział w Luksemburgu, że tymczasowe przedłużenie zakazu do połowy września jest niewystarczające. Podkreślił, że takie jest też stanowisko Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Ta data dla nas jest niewystarczająca i ta data budzi wielki niepokój. I nas jako Polski, ale wszystkich 5 krajów. Miałem ostatnio spotkanie z ministrem Węgier i mówił to samo. Jutro mamy spotkanie również w tej kwestii, tej naszej koalicji, tak zwanej piątki przygranicznych krajów. I będziemy o ten temat rozmawiać. Będziemy mówić o tym, że musimy wspólnie działać, żeby ten 15 września był tylko jednym z etapów, a nie finałem. Unijna blokada importu do 5 frontowych krajów obowiązuje od początku maja zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską i zastąpiła ona jednostronne zakazy. Początkowo zakaz 4 produktów z Ukrainy obowiązywał do czerwca, ale 3 tygodnie temu został przedłużony do połowy września. Ukraińcy wyzwolili wieś Riwnopil na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego. To element działań ofensywnych prowadzonych na południu kraju. O wyzwoleniu wsi Riwnopil poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Potwierdzili to także żołnierze 2 Batalionu Zmechanizowanego Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy wczoraj wyparli Rosjan z tej miejscowości. Rosjanie uciekają, a my idziemy do przodu. Riwnopil to 9. wyzwolona wieś na południu w ramach prowadzonej tam ukraińskiej ofensywy. Ukraińska armia ogółem od początku trwania ofensywy wyzwoliła 130 km2 na południowym froncie. Ukraińskie dowództwo przekazało też informacje o wyzwoleniu części terytorium na prawym brzegu kanału Doniec-Donbas. Najprawdopodobniej chodzi tu o odcinek frontu na południowy zachód od Bachmutu. W okolicach tego miasta Ukraińcy prowadzą działania ofensywne, ale też bronią swoich pozycji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sądy nie są w stanie bez nich funkcjonować. Trwają ostatnie dni naboru na ławników. Do końca czerwca chętni mogą zgłaszać się na nową 4-letnią kadencję. Ławnicy mają realny wpływ na wyroki, przypomina prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Ławnik jest członkiem składu orzekającego, który podczas orzekania ma takie same prawa jak sędzia. Teoretycznie ławnicy mogą nawet przegłosować sędziego, a zawsze taka możliwość jest, jako że w sądzie na jednego sędziego przypada 2 ławników albo na 2 sędziów przypada 3 ławników. Musi spełniać określone kryteria co najmniej średniego wykształcenia i zgłoszenia w odpowiedni sposób do miejskiej rady. Trzeba też mieć skończone 30 lat, być niekaranym i posiadać pełnię praw cywilnych i obywatelskich. To dopiero początek sezonu, a na mazurskich jeziorach już pojawili się nietrzeźwi motorowodniacy. Policjanci zapowiadają, że w takich przypadkach nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Na jeziorze Bocznym zatrzymano mężczyznę, który pływał skuterem wodnym, relacjonuje oficer prasowy giżyckiej policji, starszy aspirant Iwona Chruścińska. 48-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego oprócz łamania przepisów żeglugowych był również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Podobnie było na jeziorze Nickim, mówi oficer prasowy piskiej policji, nadkomisarz Anna Szybczyńska. Skuterem wodnym pływał 34-letni mieszkaniec Warszawy, którego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 0,5 promila. W pierwszym przypadku nieodpowiedzialnemu motorowodniakowi grozi do 2 lat więzienia i utrata uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Drugi mężczyzna odpowie za wykroczenie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju mamy dziś zachmurzenie małe, ale na Pomorzu Zachodnim zaczęło padać, a nawet i grzmieć, i właśnie od zachodu stopniowo zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wieczorem czekają nas burze z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie nawet grad. Ciepło, temperatura na razie od 24 stopni na krańcach wschodnich do 27 na zachodzie. W nocy zachmurzenie zwiększy się, też będą przejaśnienia, ale postępujące od zachodu na wschód kraju przelotne opady deszczu i burze będą się przetaczać przez Polskę. Ten front będzie przez nasz kraj przechodził od zachodu w kierunku wschodnim i lokalnie może być to nawet deszcz, a nawet burza z gradem. Ciepła noc, choć nie tropikalna, temperatura od 14 do 17 stopni i chłodniej na Suwalszczyźnie około 11. Wiatr słaby, no chyba że burza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273 przed mikrofonem Witold Lazar. Witamy w trzeciej odsłonie dzisiejszej audycji popołudniowej. Stereophonics, have a nice day. No, jak wakacje, to jakże mogło być inaczej. 9 minut po godzinie 17, proszę Państwa, od piątkowego popołudnia mamy stan wakacyjny na obszarze całego kraju. W tym roku wakacje będą wyjątkowo długie, pewnie wielu z Państwa ma już zaplanowane różne wakacyjne atrakcje, w sensie wyjazdy. No ale co mają zrobić i ci mniejsi, i ci trochę starsi, gdy lato dopadnie nas w mieście? Lato, lato, lato. Czy lato w mieście musi być nudne? Nie wiem, będę wychodził po kolei na spontanie. Jak ktoś będzie chciał wyjść, to będę wychodził. Jak nie, to nie. A zawsze jest coś do robienia w domu. Pogram na kompie, pomaluję. Ktoś wyjedzie, ale zawsze ktoś zostanie. Więc nie da się nudzić. Jak ostatnio padało w piątek, po zakończeniu, no to nikt się nie spotykał raczej. Ale tak jak dzisiaj, to jest fajnie ciepło. Pracować na stażu. Tak naprawdę dla studenta to jest najlepsza opcja. Jakby zbierasz doświadczenie na później. I jakby pracodawcy szukają ludzi z doświadczeniem. A gdzie indziej znaleźć doświadczenie, jak nie na stażu? Może i w mieście. Bunkrów nie ma. Ale też może być ciekawie. Upalny dzień można umilić sobie przede wszystkim kąpielą, do czego zachęca Iwona Leśnikowska z kompleksu basenów Inflanska w Warszawie. Nasza pływalnia letnia jest to pływalnia przeznaczona głównie dla dzieci. Mamy wspaniałe brodziki, w których jest oczywiście podgrzewana woda. Wiadomo, że upały mamy, więc tu zapraszamy, żeby miło spędzić czas, popływać. Dla młodzieży zjeżdżalnie mamy też fajne, także serdecznie zapraszamy. Zaczekamy wyjść na basen, na boisko, do lasu się przejść. A jak pan swoim właśnie dzieciakom organizuje rozrywkę, żeby w te wakacje jednak się nie nudziły? Baseny. Sportowo na pewno. Dużo ruchu. Nudzić się nie będą. Dzisiaj spędzamy czas tutaj. Moja córka jest z jej koleżanką, która właśnie była dzisiaj u nas na nocowance. Jutro się wymieniają. W mieście raczej nie, ale my się zwykle umawiamy na obozy. Razem jeździcie? Tak. W wielu miastach organizowane są też półkolonie, o czym opowiada Marta Goździelewska, komendantka chówca ZHP w Kaliszu. Od kilku lat organizujemy półkolonie dla dzieci z miasta Kalisza i na pewno jest to bardzo ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku. Tak samo w tym roku jesteśmy organizatorami takich półkolonii. Każdy turnus półkolonijny to inna tematyka, czyli na przykład tak jak w tym roku tematyka ekologiczna, tematyka w krainie baśni, tematyka, która pozwala zapoznać się dzieciom z pracą służb, takich jak policja. Myślę, że do wyboru jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Letni wieczór warto umilić też sobie dobrym filmem, co jest możliwe dzięki wielu kinom plenerowym, jakie otwierają się właśnie na czas wakacji. Do pokazów szykuje się Wrocławskie Centrum Historii Zajezdnia, a więcej tłumaczy koordynatorka projektu Małgorzata Jakubowska. To już jest 9. edycja kina plenerowego pod chmurką w Centrum Historii Zajezdnia. Między innymi mamy Willego Eliota, mamy Midsommar, Dobry Rok oraz Io Jerzego Skolimowskiego. Nowością w tym roku jest to, że ostatni pokaz zostanie wybrany przez widzów. To będzie 18 sierpnia i do 4 sierpnia nasza publiczność będzie mogła oddać głos na jeden z wybranych filmów. Mogę zdradzić, że między innymi to są takie tytuły jak Jeszcze dalej niż północ, Tajemnice Silver Lake, Licorice Pizza czy Fargo, braci kochani. No tak, wyjedziemy, ale potem przyjedziemy i co dalej? Bo tak wyjeżdżamy na tydzień, może na dwa niektórzy, a co w tak zwanym międzyczasie? A no opcji jest, jak państwo słyszeli, do wyboru, do koloru, warto się nimi zainteresować. Wszystko po to, żeby wykonać takie idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Po to, żeby się nie nudziło w wakacje. Left in the dark, standing calm in the night. Memories. wakacyjnie, i tanecznie. Dwa w jednym. Formacja Purple Disco Machine w audycji popołudniowej. 16 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, wracamy do tematu, o którym mówiliśmy wcześniej. Zapraszamy do Trójki we Francji. Od nowego roku to już postanowione. 17-latkowie będą mogli mieć prawo jazdy i jeździć samochodami. My dziś w audycji popołudniowej pytamy, czy rzeczywiście naśladować to i dawać 16-latkom kierownicę do ręki, czy nie? Dwie dwójki i siedem trójek? Absolutnie nie dawać, żeby 17-latkowie już jeździli. Obserwując w tej chwili, co się dzieje na drogach młodych ludzi, gdzie auto można kupić dosłownie za wypłatę z mocnym silnikiem, nie ryzykowałbym tego u nas w kraju. Francuska mentalność może jest troszkę inna, ale myślę, że w głowie młodzież ma bardzo podobnie. Chodziłam na kurs ze swoją klasą, a poszłam rok wcześniej do szkoły i nikt się wtedy tym nie interesował. I kiedy wydawano prawa jazdy w grudniu właśnie, zorientowano się, że ja mam 15 lat, więc mnie wstrzymano. Ale na drugi dzień poszedł mój tata i jemu wydano. Takie to były czasy. I zanim skończyłam 16 lat, zdążyłam drzewo skasować. No właśnie, jednak zdarzyło się. No trudno się mówi. Pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki robaczywki. Zdania, jak słyszą Państwo, podzielone, no ale w końcu na to liczyliśmy. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko. 1000 metrów nad ziemią. To był Mrozu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 17. Schodzimy na ziemię. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się dziś w Bratysławie w ramach formatu V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy wyrazili sprzeciw wobec mechanizmu relokacji migrantów. Słowacja kończy roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które upłynęło pod znakiem braku jednomyślności wobec pomocy Ukrainie, ale też w sprawie migracji właśnie. Wyszehrad podzielił unijny pakiet migracyjny, który jako alternatywę do relokacji przewiduje wpłaty za nieprzyjętych migrantów. O szczegółach w relacji z Bratysławy Karol Darmoros. Walka z nielegalną migracją i unijna polityka azylowa to tematy, które zdominowały konferencję prasową po rozmowach czterech premierów w Bratysławie. Szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji zapewniali, że w tych sprawach mają podobne stanowiska. Podobne nie znaczy jednak identyczne, co ujawniło niedawne głosowanie na forum unijnym w sprawie pakietu migracyjnego. Czechy były za, argumentując, że wywalczyły wyłączenia. Słowacja wstrzymała się od głosu, a przeciw były Polska i Węgry. Dla Warszawy to sprawa zasadnicza, mówił premier Mateusz Morawiecki. Albo państwo może chronić swoje granice, albo jest podległe innym mechanizmom. Polska nie godzi się na to, aby nasze zasady były podległe innym mechanizmom, aby służyły interesom innych państw. Jeżeli raz byśmy zgodzili się na jakiś specjalny mechanizm na takiej czy innej zasadzie, to prędzej czy później wpłynie wielka fala, niekontrolowana fala migracji, nielegalnej migracji z różnych krajów. A premier Węgier Viktor Orbán przekonywał, że istnieje prosty sposób na rozwiązanie migracyjnego problemu wspólnoty. Jeśli ktoś przedłoży wniosek o wejście na terytorium unijne, to zanim ten wniosek nie zostanie pozytywnie oceniony, to wnioskodawca musi zostać fizycznie poza granicami Unii. W tym momencie wszystkie nasze problemy są rozwiązane, ale Unia Europejska nie jest chętna do zrobienia tego decydującego kroku. Z kolei tymczasowy premier Słowacji Ludovít Odor argumentował, że kwestia walki z nielegalną migracją wymaga dalszych rozmów w ramach Grupy Wyszehradzkiej. O to się będziemy snażyć. Postaramy się to oczywiście zrobić z korzyścią dla elastycznego schematu Solidarności, ale część obowiązkowych kwot odrzucamy, więc to chyba są punkty, w których możemy zbudować zgodny plan z naszymi partnerami w ramach V4. Zgodny udział z naszymi partnerami w ramach V4. Nieco inaczej na sprawę patrzą Czechy. Jak mówił premier rządu w Pradze Petr Fiala, jego kraj przychyla się do wspólnotowego rozwiązania problemu migracji. Potwierdziliśmy, że podstawowe widzenie mamy identyczne. Wszystkie państwa V4 uważają, że te kwoty migrantów nie rozwiążą problemów, nie działają i nie mogą działać. Nie mogą funkcjonować. A kwestia migracji na pewno będzie jednym z wiodących tematów rozpoczynającej się w sobotę czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Dziś w Bratysławie liderzy Wyszehradzkiej Czwórki omówili również sytuację w Rosji po rajdzie Grupy Wagnera. Jak podkreślali szefowie rządów, konieczna jest spójna postawa krajów NATO. Z Bratysławy po szczycie Grupy Wyszehradzkiej relacjonował Karol Darmoros. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24,5 minuty po 17.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że wciąż brak zgody na wypłatę kolejnej ósmej transzy pieniędzy tym krajom, które dozbrajają Ukrainę. Chodzi o 500 mln euro, które ma być rekompensatą za poniesione koszty. Przekazanie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Pokojowego blokują Węgry. Powodem jest umieszczenie węgierskiego banku na liście hańby, czyli międzynarodowych sponsorów wojny. Ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły wieś Riwnopil w obwodzie donieckim. Żołnierze z 31. Brygady Zmechanizowanej poinformowali o tym w nagraniu. Żołnierze 2. Batalionu 31. Brygady Zmechanizowanej wyzwolili wieś Riwnopil. Rosjanie uciekają, my idziemy naprzód. Rosyjskie wojsko zajęło osadę w marcu 2022 roku. Pełny serwis o 18. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Za niecałe pół godziny Iga Świątek rozpocznie swój pierwszy tegoroczny mecz o stawkę na nawierzchni trawiastej. Jedynym turniejem przed Wimbledonem, na jaki się zdecydowała, jest ten organizowany w Bad Homburg. To kurort w środkowych Niemczech, znany z wód mineralnych, którymi raczono się już w czasach Imperium Rzymskiego. Zobaczymy, jaką dyspozycją uraczy nas najlepsza tenisistka świata. Trawiaste to najmniej lubiane przez nią korty. Bardzo dobrze czuje się na nich, za to jej dzisiejsza rywalka, Niemka Tatiana Maria, przed rokiem odpadła dopiero w półfinale rzeczonego Wimbledonu. 700 kilometrów na wschód od Bad Homburg we Wrocławiu Natalia Kochańska wywalczyła srebrny medal Igrzysk Europejskich w strzelectwie sportowym w konkurencji karabinu 50 metrów z trzech postaw. Polka przegrała w finale z Norweszką Jenny Ostrestene 13-17 i uzyskała przy okazji kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zostajemy w kraju. Juliusz Letniowski został nowym piłkarzem Ruchu Chorzów. Został wypożyczony na najbliższy sezon z Widzewa Łódź. Beniaminek PKO Ekstraklasy po okresie wypożyczenia będzie mógł wykupić 25-letniego zdolnego, acz chimerycznego pomocnika. Krzysztof Piątek to, jak wiadomo, napastnik swego czasu rokujący na gwiazdę światowego formatu. Obecnie to gracz dużo niższego formatu, ale może nadal grać w Serie A. Nadal, bo po wypożyczeniu do Salernitany miał wracać do Hertha Berlin. Tam go jednak niespecjalnie chcą przygarnąć z powrotem, a zainteresowanie nim wyraziła ekipa Hellas Verona, o czym informuje Kicker, fachowy niemiecki magazyn piłkarski. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. To już pewne, że w startującym w sobotę Tour de France zobaczymy dwóch najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych polskich kolarzy, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę. Pierwszy ma ambicje powalczyć o etapowe zwycięstwo względnie zwycięstwa, drugi będzie najważniejszym z przybocznych Tadeja Pogaczara. Piekielnie zdolny Słoweniec celuje w trzecią wygraną w wielkiej pętli. Wyścig rozpocznie się w Bilbao, zakończy oczywiście w Paryżu 23 lipca, a my o sporcie opowiemy znów po 19. Już prawie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy pada, grzmi i błyska się. Front deszczowo-burzowy wkroczył do Polski i to on będzie nam kształtował pogodę w nocy i jutro. Zachmurzenie jutro będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze i lokalnie słaby grad, zwłaszcza w północnych regionach Polski. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu. Będzie więc chłodniej, ale w dalszym ciągu wiatr słaby, tylko w burzach porywisty. Trójka. Program trzeci. Chris Cut. Do 21,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, w miniony weekend mieliśmy wybory parlamentarne w Grecji. Można by powiedzieć, że po raz kolejny. Wszystko wyjaśni się za chwilę. Ja powiem tylko, że wygrała po raz kolejny centroprawicowa Nowa Demokracja Kyriakosa Mitsotakisa, zdobywając 40,5% głosów. Drugie miejsce zajęła lewicowa Syriza z wynikiem 17,8%, a na centrolewicową partię PASOK zagłosowało 11,9% wyborców. Dzięki drugiej turze wyborów Nowa Demokracja będzie miała w greckim 300-osobowym parlamencie 158 mandatów. Mieliśmy drugie przedterminowe wybory, do których doszło tylko dlatego, że w pierwszych, które mieliśmy miesiąc temu, Mitsotakis i jego Nowa Demokracja zwyciężyła decydująco. Mówi Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ale zdobyła tylko 146 miejsc w 300-osobowym parlamencie Grecji. A w Grecji sytuacja jest o tyle specyficzna, że w tradycji politycznej bardzo niepopularne i bardzo rzadkie jest tworzenie koalicji wyborczej. Mitsotakis nie zdecydował się wówczas na tworzenie rządu i doprowadził do kolejnych przedterminowych wyborów. Właśnie dzięki drugiej turze wyborów Nowa Demokracja będzie miała możliwość samodzielnego rządzenia, ponieważ uzyskała o 12 mandatów więcej. To jest zasługą tego, że odbyły się one według innej ordynacji wyborczej, a ona przewiduje, że zwycięska partia dostanie premię w postaci nawet 50 dodatkowych mandatów. Teraz mimo, że dostaje taki sam niemal wynik, no to jednak ma już samodzielną, zdecydowaną większość w parlamencie. Te wybory dla prezydenta Greka mogą oznaczać to, że polityka, jaka była dotąd, będzie dalej taka sama. Mówi doktor habilitowany Przemysław Kordas, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz sytuacja jest taka, że do parlamentu weszło 6 partii. Oprócz zwycięskiej Nowej Demokracji weszła Syriza, która ma 48 osób. Wszedł PASOK, który odrodził się z popiołów i ma 32. Weszła jak zwykle partia komunistyczna, która ma dosyć stałe poparcie i z reguły ma 20-30 posłów. Weszła partia, która nazywa się Eliniki Lisi, czyli jakby greckie rozwiązanie i to też jest partia prawicowa. Wreszcie weszła nowa partia, zupełnie świeża i to jest partia, która nazywa się Spartiates, czyli Spartanie. I jest to wielka niewiadoma. Warto zwrócić uwagę na to, co Nowa Demokracja podnosiła w czasie kampanii wyborczej i tej przed poprzednimi wyborami. Przede wszystkim premier Mitsotakis stawiał na potrzebę dalszych reform gospodarczych i podnosił to, że sytuacja gospodarcza Grecji za jego rządów zdecydowanie się poprawiła. I to jest rzeczywiście prawda, bo inflacja została znacznie ograniczona, znacznie spadło bezrobocie, rozwój gospodarczy postępuje i celem Mitsotakisa jest odzyskanie dobrych ocen w ratingach światowych, co pozwoli greckiej gospodarce wrócić do grupy państw wysoko rozwiniętych. Jeśli chodzi o grecką politykę zagraniczną, to wiadomo, że z takich obietnic, które padły, jest na przykład obietnica budowania dalszej części muru między Turcją a Grecją na wysokości rzeki Ewros i takiego miejsca, skąd uchodźcy teoretycznie mogliby lądem ze wschodu do Grecji przyjść. I to rzeczywiście być może był jakiś rodzaj tego, co czeka grecką politykę graniczną. Te wybory przyniosły oczekiwany rezultat i jeżeli chodzi o samych Greków, no i jeżeli chodzi o partnerów zagranicznych Grecji, to było oczekiwane, że Grecja będzie stabilnym partnerem, który będzie współpracować i z instytucjami europejskimi, i z największymi państwami Unii Europejskiej. A więc stabilnie, czyli można jechać na wakacje. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18:18. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. cichą twarz. Niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy. Grzegorz Markowski na kwadrans przed godziną 18. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. W studiu jest już Magdalena Drochomirecka, jej gość też gotowy, a więc zapraszamy. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam gościa, Grzegorz Kuczyński, publicysta, dziennikarz, portal IPL. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. I chyba zacznę od takiego pytania, które gdzieś tam się przewija w pytaniach do ekspertów. Czy ten bunt Prigożyna, który okazał się takim dość pustym wystrzałem, przyspieszył w jakimś stopniu, czy w ogóle przyspiesza rozkład Rosji, czy też nie ma na to żadnego wpływu? Znaczy, nie wiem, czy rozkład Rosji. No raczej możemy mówić o erozji reżimu Władimira Putina. I to w sensie nawet nie samego systemu, który Putin zbudował, co raczej jego osobistej władzy. Bo to, co się wydarzyło, oczywiście no to w pewnym sensie kompromituje obecne rządy w Rosji, ale przede wszystkim kompromituje Władimira Putina. I tak wydaje mi się, że takim taką główną konsekwencją tego buntu będzie nie tyle rozkład obecnego reżimu w Rosji, co po prostu być może dążenie do wymiany szefa tego reżimu, bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Władimir Putin jest czy był władcą absolutnym. No on raczej jest takim prezesem zarządu. Jest tam grupa ludzi, którzy tym krajem rządzą. Być może po tym, co się wydarzyło, uznają, że już nie gwarantuje im stabilności, nie gwarantuje bezpieczeństwa w sensie fizycznym, w sensie politycznym, w sensie biznesowym, ekonomicznym. I ten proces przekazania władzy na Kremlu przyspieszy. Może się okazać, że po prostu Władimir Putin jednak w 2024 roku w wyborach prezydenckich nie wystartuje i nawet już się pojawiają nazwiska jego potencjalnych. A no właśnie, i redaktor takie nazwisko w tweecie wymienił, Aleksieja Dziumina, gubernatora Tuły. Nazwisko, o którym pan redaktor pisał także, że już wielokrotnie się pojawiało w pańskich artykułach jako potencjalnego następcy. Tak, ja już o nim pisałem 7-8 lat temu. Człowiek To jest osoba bezpieczna też z punktu widzenia samego Putina. Pamiętajmy o tym, że kiedy Jelcyn oddawał władzę, musiał mieć gwarancję bezpieczeństwa. Władimir Putin tę gwarancję mu zapewnił, chociaż wtedy raczej Jelcyn polegał na słowie swoich doradców. Natomiast tutaj Dziumin został właściwie wyhodowany przez Władimira Putina. On był oficerem jego osobistej ochrony, jego adiutantem w Federalnej Służbie Ochrony. I później, zresztą nie on jeden, bo była taka cała grupa oficerów z otoczenia Putina, którzy później zostali skierowani na inne odcinki, do FSB, do wojska, czy na szefów różnych obwodów. I akurat Dziumin najpierw trafił do resortu obrony, został wiceministrem, Tam nadzorował wywiad wojskowy, był ważną osobą w planowaniu operacji tych słynnych zielonych ludzików zajmujących Krym w 2014 roku. Natomiast po jakimś czasie w resorcie obrony został przeniesiony na stanowisko cywilne w pewnym sensie, bardziej administracyjne, czyli gubernatora Tuwy. Już wtedy mówiło się o tym, że to jest kolejny etap przygotowywania Aleksieja Diumina do roli szefa państwa, czyli struktury siłowe to raz, ale też no, zarządzanie administracją, zarządzanie sprawami cywilnymi. No i teraz no, to się okazuje, że tutaj Diumin też pojawia się w tej historii z buntem Prigozina. Mówi się o nim, że może być właśnie następcą Siergieja Szojgu. Mówi się też o nim, że no, miał kontakty z Prigozinem, że być może był jednym z tych kanałów wymiany informacji, dialogu powiedzmy pomiędzy Prigozinem a Putinem już nawet w trakcie tego puczu, bo Łukaszenka jest tutaj figurantem. Tak naprawdę to inni ludzie byli pośrednikami między Prigozinem a Kremlem. A co pana zdaniem się dzieje z Prigozinem, który no jakby od soboty, od momentu ogłoszenia swojego wycofania się z drogi na Moskwę, no po prostu się rozpłynął? Znaczy, no, generalnie z tych informacji z sobotnich wynikało, że on ma się przenieść na Białoruś, chociaż nie było dokładnie sformułowane, bo to powiedział rzecznik Kremla Pieskow, nie było dokładnie sformułowane, czy on sam się przenosi, czy z grupą Wagnera, jaką rolę miałby tam odgrywać. To było wszystko spekulacje. Jeszcze do niedawna też zwracano uwagę, że nie ma z nim kontaktu, ale teraz widziałem, niecałą godzinę temu no, pojawiło się jego oświadczenie rozpowszechnione przez służby prasowe właśnie Prigozina. To znaczy, że jednak żyje. To po pierwsze, bo już pojawiały się spekulacje, no tak, że Putin się na nim zemścił. Po drugie, bo Putina poniżył, prawda? Niewątpliwie cała ta sytuacja natomiast była dla Putina kompromitująca. Była kompromitująca, natomiast pytanie, czy Putin ma już w tym momencie takie siły, żeby się zemścić na Prigozinie, w sensie, nie wiem, no, przysłowiowe wypadnięcie z okna, czy tym podobne rzeczy. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby Władimir Putin miał po prostu taką możliwość, żeby zdrajcę usunąć, to by zrobił to jeszcze w sobotę, uderzając krwawo na kolumny wagnerowców maszerujące na Moskwę. Tego nie zrobił. Doszło do kompromisu, który jest tak naprawdę, no, osłabia Władimira Putina. A jeśli musiał wtedy pójść na ustępstwa wobec Prigozina, to tym bardziej nie będzie miał teraz możliwości, żeby tego Prigozina wyeliminować. Wydaje mi się, że jest pewna grupa ludzi też w Moskwie, którzy nie chcą eliminacji Prigozina, którzy chcą, żeby on dalej funkcjonował, żeby był przeciwwagą chociażby dla Szojgu. Być może w pewnym sensie Prigozin jest wykorzystywany przez grupę ludzi w Moskwie, którzy chcą doprowadzić do zmian. Nie mówię od razu, że wymiany Putina na kogoś innego, ale chociażby doprowadzić do usunięcia Siergieja Szojgu, Waleria Gierasimowa. Więc no, z tego oświadczenia, które czytałem Prigozina, wygląda na to, że ma się dobrze. Widać, że unika już teraz konfrontacji, bo nawet gdzieś tam przewijają się słowa krytyczne na temat operacji przeciwko Ukrainie, natomiast tam nie pada nawet nazwisko Szojgu czy Gierasimowa. I absolutnie on podkreśla, że jego celem nie była chęć obalenia władzy. No właśnie, to jest chyba ostatnie pytanie. Co zdaniem pana w ogóle leżało u podłoża tego tak zwanego buntu, z którego się wycofał, no powiedzmy sobie przynajmniej potencjalnie nie wykorzystując tej jedynej jakby szansy, może czy nie szansy, którą wtedy miał. Kto za tym stał? Znaczy, tak naprawdę, no to jest, i on też w tym oświadczeniu o tym przypomina. 10. Sergiej Szojgu wydał rozkaz, zgodnie z którym do końca tego miesiąca wagnerowcy powinni de facto podporządkować się Ministerstwu Obrony, podpisać kontrakty. To znaczy, że do końca miesiąca Prigozin by stracił swój główny atut. Co byłoby później? No można się tylko domyślać. To byłaby jego totalna marginalizacja, jeśli nie coś nawet gorszego. Więc to był akt desperacji. Jeśli okazało się, że takie codzienne właściwie ostre krytyki Szojgu, które no, adresatem miał być Władimir Putin. Putin na to nie reagował, więc w końcu Prigozin zdecydował się na taki desperacki krok i wygląda na to, że właśnie dzięki tej próbie buntu, próbie tej rebelii w pewnym sensie, no wygląda na to, że te gwarancje bezpieczeństwa uzyskał. niewykluczone też, że nadal będzie szefem przynajmniej części wagnerowców. Nie będzie na pewno osobą totalnie wykluczoną, zmarginalizowaną, nic nie znaczącą. Czyli postawił na swoim, ostatnie zdanie? Tak, wygląda na to, że postawił na swoim. Bardzo dziękuję. Doktor Grzegorz Kuczyński, publicysta, dziennikarz, portal IPL. Bardzo serdecznie dziękuję. To był trójkowy komentarz dnia. Magdalena Drochomilecka, do usłyszenia. Dziękuję. Bony fingers close around me. Long it's been lit, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. It knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Dream on. No kiedy marzyć, jak nie teraz? Przecież są wakacje. No wielu o tym marzy, ale na razie to tylko we Francji. Mówiliśmy o tym wcześniej. Dziś zapraszamy do trójki. Nie od 18, a od 17 roku życia będzie można prowadzić samochód. Premier Francji Elisabeth Borne zapowiedziała obniżenie wieku, od którego samodzielnie będzie można to robić. I dyskutowaliśmy o tym dzisiaj przez całą audycję popołudniową. No to może jeszcze tytułem zamknięcia tematu, jak to robią inni.